je hoort de muziek, je proeft de sfeer en je merkt wie de smaakmaker is. Hier is voor de komende uren Kees Bakker.